Книга «Вихід», розділ 31. І сказав Господь Мойсеєві: «Ось я покликав поіменно Бецалела, сина Урі, сина Хура, з коліна Юди, і сповнив його Духом Божим, мудрістю і розумом та хистом у всяким ділі, щоб продумував мистецькі задуми, виконавши їх у золоті, сріблі і міді, і щоб обточував дорогоцінне каміння для вправи у гнізда, та й у різьбі дерева, щоб викінчити міг всяке діло. І дав я йому помічника Голіява, сина Ахісамаха, з коліна Дана, і вклав хист у серце кожному умільцеві, щоб зробити все, що я заповідав тобі: намет зборів, кивот свідоцтва, віко, що на ньому, і всю утвар у шатрі, стіл і посуд його, і світильник чистий, і все його приладдя, і кадильний жертовник, і жертовник для всепалень, та все знаряддя його, і вмивальницю, і підставку її, і одіж службову, і святі ризи для Арона священника, і ризи для синів його, щоб служили у священнодії, і миро для помазання, і благовонні пахощі для святині. Усе мають зробити достеменно, як наказав я тобі». Господь сказав Мойсеєві: «Ти ж промов до синів Ізраїля: глядіть, пильнуйте мені суботи, бо вона – знак між мною та вами для ваших поколінь, щоб знали, що я Господь, який освячує вас. Пильнуйте, отже, суботи. Вона бо має бути свята для вас. Хто осквернить її, нехай буде скараний смертю. І кожен, хто в ній робитиме яку будь роботу, той буде викорінений зміж свого народу. 6 днів для роботи, але 7-й день на цілковитий спочинок. Він присвячений Господові. Кожен, хто робитиме якусь роботу в день суботній, буде скараний смертю. Тож нехай сини Ізраїля пильнують суботи та святкують її з роду в рід, як союз віковічний. Вона – знак віковічний між мною та синами Ізраїля. Бо 6 днів творив Господь небо і землю, а 7-го дня спочив і відітхнув». І як перестав Господь розмовляти з Мойсеєм на Синай-горі, дав йому 2 таблиці свідоцтва, таблиці кам'яні, записані пальцем-перстом Божим.